में आओ जरा, कहनी है बातें कई। सीखी है तुमने कहां ऐसी अदाएं नई। बाहों में आओ जरा, कहनी है बातें कई। सीखी है तुमने कहां ऐसी अदाएं नई। ओ नैन लाते ही चैन दबाते ही दीवानगी आ गई। बाहों में आओ जरा, कहनी है बातें कई। सीखी है तुम धड़कन की ताल पर, सांसों के साज पर, चाहत की रागनी पासा के सुनो। कलियां है ख्वाब की मेरी आंखों में खिली, इन्हें अपनी इन हसीन पलकों से चुनो। पासा के ये कहो, तुम हो तो कौन हो, मैं इतनी देर से हैरानी में हूं। सोचूं तो गीत हो, देखूं तो चांद हो, Thank you. जरा कहनी है बातें कई। सीखी है तुमने कहां ऐसी अदाएं नई, हो नैन मिलाते ही चैन गवाते ही दीवानगी आ गई। बाहों में